Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcy lub sprawdź na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 grudnia, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Do stawki w wyścigu prezydenckim dołącza kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska. Odwołany komendant komisariatu w Barczewie, w warmińsko-mazurskim. Polacy najlepsi w Klingenthal. Wygrali konkurs drużynowy w skokach narciarskich. O tym w serwisie sportowym. Zobaczę walkę bokserską, może pójdę pobiegać. Tak mówi pytany o najbliższe plany Jacek Jaśkowiak, przegrany w prawyborach prezydenckich w Platformie Obywatelskiej. To jego rywalka Małgorzata Kidawa-Błońska została kandydatką partii na prezydenta, uzyskując poparcie 345 delegatów. Prezydent Poznania dostał 125 głosów. Jacek Jaśkowiak pogratulował Kidawie-Błońskiej zwycięstwa tuż po ogłoszeniu wyników wyborów i zapowiedział wsparcie. Od dzisiaj już wspieramy Małgorzatę wszyscy. Tak jak na tej sali jesteśmy, cała Platforma, ale też i mam nadzieję, że wkrótce cała opozycja. Kandydat ludowców na prezydenta wezwał Małgorzatę Kidawę-Błońską do debaty. Rozumiem, że teraz jest już gotowa i szybko do takiej debaty dojdzie, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego ogłosił rano w Zakopanem start swojej prekampanii. Startujemy z prekampanią prezydencką, bo chcę ubiegać się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Walka w wyborach prezydenckich na pewno będzie zacięta, ale faworytem jest urzędujący prezydent Andrzej Duda. Tak mówił dziś w Toruniu wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że PiS będzie wspierało głowę państwa w staraniach o reelekcję. Andrzej Duda jeszcze nie ogłosił startu w wyborach. Dlaczego? O tym mówił rano w śniadaniu w Trójce jego rzecznik Błażej Spychalski. Na dzisiaj nie mamy nawet ogłoszonego terminu wyborów prezydenckich. W związku z powyższym deklarowanie dzisiaj byłoby... No ale zakładamy, że się odbędą w ogóle. Tą decyzję o ogłoszeniu terminu wyborów podejmuje zgodnie z polską konstytucją marszałek Sejmu. To jest żadna tajemnica, że taka decyzja musi być podjęta w styczniu przyszłego roku, najpóźniej do pierwszych dni lutego. I wtedy to jest taki czas, kiedy według mnie poszczególni kandydaci powinni ogłaszać decyzję co do startu. Wybory prezydenckie wiosną przyszłego roku. Stracił pracę komendant komisariatu w Barczewie w województwie warmińsko-mazurskim. Został odwołany, podaje policja. Prokuratura wyjaśnia, czy funkcjonariusze tego komisariatu nie dopełnili obowiązków przy zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom podczas pozorowanego ataku terrorystycznego. Zorganizowano go w połowie listopada. Według barczewskich władz o ćwiczeniach nie uprzedzono uczniów, rodziców i większości nauczycieli. W pozorowanym ataku uczestniczyła grupa zamaskowanych osób. Byli uzbrojeni w atrapy broni palnej i używali w budynku petard hukowych. Jak wynika z relacji rodziców, wielu uczniów było przerażonych. Policja przyznała, że na kilka dni przed próbnym alarmem dyrektor barczewskiej szkoły pisemnie poinformowała o tym komendanta miejscowego komisariatu. Jednocześnie zaprzeczyła, by zwracano się do policjantów z prośbą o udział w ćwiczeniach lub konsultacje w tej sprawie. Według policji w dniu przeprowadzenia ćwiczeń i po ich zakończeniu nie wpłynęło też żadne zgłoszenie z prośbą o interwencję. W związku z tą sprawą pracę straciła też dyrektorka szkoły w Barczewie. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie spotkały się kobiety zaangażowane w działalność opozycyjną i represjonowane w okresie stanu wojennego. W budynku dawnego więzienia przy Rakowieckiej odbyła się konferencja Kobiety w walce o niepodległość. Dla Elżbiety Królikowskiej-Jewis dzisiejsza konferencja doceniająca rolę kobiet aktywnie zaangażowanych w opozycję antykomunistyczną ma szczególne znaczenie. My nie towarzyszyłyśmy w walce, my brałyśmy udział w walce. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która w 1982 roku również była aresztowana, mówiła, że rola kobiet była ogromna. Możecie być z siebie dumne, bo naprawdę wiele uczyniłyście dlatego, żeby Polska mogła stać się krajem wolnym. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że to właśnie życie kobiet naznaczone łzami i krwią było kluczem do naszej dzisiejszej niepodległości. Bez tej patriotycznej, głębokiej pracy naszych mam, babć, żon, sióstr, córek, jestem absolutnie pewny, nie doszlibyśmy do 20 roku, do 89 roku, do 80 roku. Na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odsłonięto tablicę upamiętniającą legendarną działaczkę Solidarności Annę Walentynowicz, która przez pewien okres była więziona na Mokotowie. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. 8-milionowy pasażer na lotnisku Kraków-Balice. Stało się ono tym samym pierwszym regionalnym portem, który w ciągu roku obsłużył taką liczbę podróżujących. Z Miami Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych przyleciał 10-letni Staś z mamą Anną. Bardzo fajnie. Przyjechaliśmy na święta. Ja poczułam wielkie zdziwienie, no ale tutaj syn bardzo się cieszy. Mieszkamy w Miami, tak? Mój mąż pochodzi z Meksyku, ale kocha Polskę. Właściwie to chcemy się przeprowadzić tu do Krakowa za 1,5 roku, żeby dzieci się uczyły w polskiej szkole. Krakowski Port Lotniczy obsługuje ponad 140 połączeń do Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Po słabszym początku sezonu dziś w konkursie drużynowym w Klingenthal nasi skoczkowie skakali już jak należy i wygrali te zawody. Skakali w składzie Żyła, Wolny, Stoch i Kubacki. Polacy wyprzedzili Austriaków i Japończyków. Miało dziś wiać? Nie wiało, choć nawet gdyby wiało, nie wiadomo czy skupieni na skokach zawodnicy by to zauważyli. Jak Piotr Żyła? Ja nie pamiętam czy wiało czy nie wiało, ja raczej byłem skoncentrowany tylko i wyłącznie na tobie i tak naprawdę nie docierało do mnie nic więcej. Najważniejsze, że skończyło się na pierwszym miejscu. W piłkarskiej ekstraklasie Raków Częstochowa pokonał 2-1 Górnika Zabrze. Obrońca klubu z Częstochowy Jarosław Jach. Arcyważne spotkanie w kontekście tabeli. Na szczęście to my dołączamy do tej grupy pościgowej, włączając się do walki o górną ósemkę. Odjeżdżamy trochę rywalom, mamy powiedzmy względny spokój, natomiast super robota dzisiaj wykonana. Mimo tego, że się źle to zaczęło, myślę, że przez większą część spotkania kontrolowaliśmy ten przebieg wydarzeń, natomiast obrona Górnika była dobrze zorganizowana. Trwa spotkanie Śląska i Lecha. Drużyna z Wrocławia wygrała pierwszą połowę 1-0, coraz bliżej końca, ciągle prowadzi 1-0 Śląsk. 8 zwycięstw i w końcu remis. Mowa o zespole Leicester w Premier League. Dziś tylko rozczarowujące 1-1 z Norwich City. Do prowadzącego Liverpoolu Leicester traci już 10 punktów, bo drużyna prowadzona przez Jurgena Kloppa pokonała dziś 2-0 Watford. Niespodzianka w Londynie, gdzie Chelsea przegrała z Bournemouth 0-1. Bayern Monachium pokonał Werder Brema 6-1 w 15. kolejce Bundesligi. Świetnie spisali się Filip Coutinho, zdobywca 3 goli, i Robert Lewandowski, który strzelił 2. Dzięki kolejnym trafieniom Polak jest już trzecim najskuteczniejszym strzelcem w historii rozgrywek, w historii Bundesligi. Dogonił i zrównał się bramkami z Juppem Heynckesem. Barcelona zremisowała z Realem Sociedad 2-2 w wyjazdowym meczu 17. kolejki Ligi Hiszpańskiej. Strata punktów powoduje, że jutro Barsa może opuścić pozycję lidera na rzecz Realu Madryt. I na koniec narciarstwo. Włoszka Sofia Goggia wygrała supergiganta alpejskiego Pucharu Świata w San Moritz. Różnica na mecie mniejsza niż mrugnięcie okiem, tylko 0,01 sekundy. Druga, inna Włoszka, Frederica Brignone. Trzecie miejsce zajęła prowadząca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Amerykanka Michaela Schifrin. Jechali w St. Moritz, nie jechali w Val d'Isère. Z powodu zbyt silnego wiatru odwołano slalom mężczyzn. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z przewagą chmur, większe przejaśnienia i rozpogodzenia na południu. Miejscami opady deszczu na północy oraz na terenach podgórskich, także deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w górach sam śnieg. Jutro podobnie, trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Gdzieniegdzie deszcz, a na północnym wschodzie i w górach deszcz ze śniegiem. W niedzielę od 3 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu, Opolu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tym razem będzie nas trzech. Nikt z nas nigdy, w czasie mojego pobytu w każdym razie w Comédie Française, nie mówił: pieniądz jest najważniejszy. Nigdy. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, legenda teatru, gwiazda kina, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, Andrzej Seweryn. Jeśli chodzi o to, co mi się nie udało, to proszę mi wierzyć, to jest prawda. Ja zawsze chciałem wystawić Dziady we Francji. I 18-wieczny geniusz muzyki, Wolfgang Amadeusz Mozart. Zapraszam w imieniu Andrzeja Seweryna, Wolfganga Amadeusza Mozarta i własnym. Mariusz Cieślik, Kwestia Kultury. Jutro, tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w MediaMarkt. Na przykład kupując lodówkę LG z systemem No Frost zapłacisz 2599 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując ekspres automatyczny Philips z systemem spieniania mleka Latte Go zapłacisz 2199 zł. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 24 grównia. Szczegóły na MediaMarkt.pl. To niskie ceny. MediaMarkt. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów

of desire. Made of mistakes, moving by liars. Vanishing into the arms of admirers. She cannot breathe, but she's still on fire. Tradycyjnie we wszystkie grudniowe soboty rozpoczynamy listę osobistą od muzyki z naszej płyty Święta Bez Granic 2019. Dziś Kasai i Kim. Teraz muzyka zupełnie inna i za chwilę gość pierwszej godziny dzisiejszej listy osobistej, Lech Nowicki. Nie rozmawiać nigdy z obcym. tym, co gotuje krew. Bądź jak lustro, co odbija cudzy gniew. Kobiecie daj to, na co zawsze będzie łasa. I mądrość głośno chwal, a zaznasz z nią cudowny chwil. Atakuj wprost w miłosnych grach, jej próżność głaszcz. Lecz nie bądź jak odkurzacz, co tylko z siebie ssać. I nie każ czekać jej po szybko bierz. Uroda jej topnieje w oczach, tak jak śnieg, tak jak śnieg. W programie trzecim Polskiego Radia Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Metz zapraszają na opowieść o historii jednej z najbardziej niezwykłych płyt w całej historii polskiego rocka. Płyty, która powstawała tu, w programie trzecim Polskiego Radia, w studiu, które wówczas nazywało się jeszcze M1. Nie było imienia Agnieszki Osieckiej. A naczelna redakcja muzyczna programu trzeciego była współorganizatorem tego nagrania. Jej szef Lech Nowicki jest z nami. Bardzo dziękuję, że przybyłeś. Choć z bolącym gardłem, mam nadzieję, że państwo jakoś zaakceptują i wytrzymają. Namawiałem cię długo, żebyś się podzielił, więc będziemy oszczędzać i będziemy wyrozumiali, ale przyniosłeś ze sobą, zobaczyłem, jakieś tajne zapiski, pożółkłe kartki. Tak, ponieważ jak powiedziałeś, to była dosyć oryginalna i dająca taką promocję naszej antenie, czyli Trójce, sesja nagraniowa, która była zupełnie inna od tych, które do tej pory organizowałem i prowadziłem. W związku z tym od początku postanowiłem te ciekawostki obok najcenniejszych informacji rejestrować i wiem, że tobie też zależy na takich ciekawostkach, datach. Jesteś strasznie skrupulatnym fanem. No więc ja tylko przypomnę, jeśli pozwolisz, że ta sesja nagraniowa trwała od 16 grudnia 82 do 9 października 83. Mam nawet zapisaną dokładnie datę, że do tego studia, o którym mówiłeś, pierwsi muzycy weszli o godzinie 20.30, a zaczęli grać o 22.07. Premiera na antenie Trójki utworu Wojna grubych z chudymi miała miejsce 29 października 83. No proszę, ale teraz już mówisz o dokonanych faktach, a powiedz o początku pomysłu, idei, bo przed chwilą cię zatrzymałem poza anteną, żebyś powiedział nam to wszystkim. Początkowy pomysł był troszkę inny, ale stwierdziłeś, że można pójść w pewnym sensie na całość, odważnie. Tak, no więc Trójka prowadziła nagrania. W pewnym momencie nawet w strukturach redakcji muzycznej pojawiło się studio Trójki, co było takim doskonałym pretekstem merytorycznym do odbywania sesji fonograficznych i ja w pewnym momencie tak sobie pomyślałem, że dobrze by było w jakiś szczególny sposób pokazać siłę polskiego rocka lat 80. No i pierwszy pomysł był taki, od którego notabene szybko odstąpiłem, że zróbmy tak zwanego składaka, czyli poprośmy najlepsze kapele, nagrajmy, zróbmy, opakujmy, reklamujmy, grajmy. Potem doszedłem do wniosku, że to jednak jest taki trochę banał, że trzeba to zrobić inaczej. No i nie pamiętam, która to była edycja Festiwalu Jarocińskiego, spotkaliśmy się ze Zbyszkiem Hołdysem. Ja tutaj jeszcze wrócę do tego, że nie chciałem tych kapel w takim składaku realizować. To przypomnę, nie wiem, czy ty też pamiętasz, że w tym czasie ja już byłem po słowie z niektórymi kapelami, które tak czy inaczej nagrywałem. Między innymi Republika, utwory Sexy Doll, Telefony i Biała Flaga, Shaking Dudy, Oszalala, Uziuta, IRL, Skóra, Dżem, Cegła i taka młoda kapela, bo myśmy też się zwracali do młodych kapel, Mister Zup, Kawałek Podłogi, to był taki hicior w programie trzecim. To uściślimy jedną rzecz, ponieważ tradycja nagrań radiowych sięgająca jeszcze lat, nie wiem, 60. na przykład, to były inne wersje niż te, które potem trafiały na płyty. Mówimy teraz o takich nagraniach, czy mówimy o wersjach, które, bo na przykład Itching, o którym rozmawiamy, tak. No to już jest wersja fonograficzna, prawda? A tu rozmawiamy, jak rozumiem, o wersjach radiowych, innych, tak. Unikatowych. Tak. Notabene pewnie zapytasz mnie właśnie, jak przebiegała ta sesja nagraniowa, ale jeszcze wrócę może do tego pytania wcześniejszego twojego, skąd się wziął ten pomysł. No i otóż trafiłem wtedy w czasie tego spotkania na taki stan muzyczno-psychologiczny Zbyszka Hołdysa, kiedy odnosił sukces za sukcesem, jeszcze wiadomo, z Perfektem i szczerze mówiąc chciał odpocząć z jednej strony, z drugiej strony pokazać siebie jako muzyka niekoniecznie takiego perfektowego, tylko muzyka, który potrafi grać fajne klimaty, który potrafi zwracać uwagę szczególną na połączenie muzyki z tekstami, który chce coś powiedzieć poza tekstami, które wynikają z takich przebojów, prawda? No i z tego, że te przeboje trzeba grać po kilkadziesiąt razy w ciągu miesiąca, prawda? No i właśnie Zbyszek rzucił hasło, mówi, słuchaj, no to może zróbmy takim krakowskim targiem inaczej. Ja się podejmuję szefostwa artystycznego, porozmawiamy, kto mógłby napisać teksty, ale zaprosimy muzyków z różnych kapel. No uważam, że to dosyć oryginalny zamiar. Oczywiście od razu pomyślałem, że nie będzie łatwo taką sesję zorganizować, ponieważ wszyscy ci muzycy oczywiście grają w innych kapelach, więc ustalenie dni nagraniowych, synchronizowanie wszystkiego, no było takie przedsięwzięcie dosyć logistycznie, dosyć spore. I od razu, jak w przypadku Zbyszka, było to, plan był taki, że to są zaproszeni poszczególni muzycy, a nie zespoły, prawda? Tak. Nie wiem, czy to jest ten moment, kiedy dobrze byłoby tych muzyków przypomnieć, bo mam tutaj taką ściągawę, czy to będzie za dużo? Myślę, że do tego jeszcze sobie wrócimy. Ja przede wszystkim przejmuję się twoim gardłem, więc daj znać, jak będziemy grać muzykę. Jest coraz gorzej. Najchętniej bym chciał, żebyś mówił przez 2 godziny. Okej, tak się umawiamy. Słuchaj, ale jakoś tak zwróciłem uwagę, że Zbyszek dosyć poważnie podszedł do tej swojej propozycji, która mnie też się podobała. No i po kilku kolejnych spotkaniach doszliśmy do wniosku, że okej, coś takiego robimy. I taki był właściwie ten pierwszy impuls do zrobienia tego projektu. To teraz słuchamy Miss Propagandy, za chwilę wracamy. Thank you. Do dziś robiąca ogromne wrażenie w tym nagraniu. Gość specjalny, pani Joanna Posmyk z redakcji Limonite. Zatrzymali swoją opowieść w momencie, kiedy pomysł już był. Natomiast podejrzewam, że musiał być otwarty, bo przecież nie planowaliście sesji na prawie rok, prawda? Tak, ale to była specyficzna sesja. Zwykle wyobrażamy sobie, że sesja nagraniowa wygląda tak, że oto muzycy wchodzą do studia, mają nutki przed sobą, grają lepiej lub gorzej, powtarzają raz czy dwa, wychodzą, ktoś to zgrywa. W zasadzie czasem potrzeba 1-3 dni na zrobienie tego nagrania. To było inaczej. Z dwóch powodów. Po pierwsze to, że było tylu muzyków z bardzo różnych kapel. W związku z tym ustalenie terminów nagrań było karkołomne. Stąd ta sesja trwała właśnie rok. Z różnych miejsc Polski w czasie, kiedy podróżowanie było trochę czasochłonne. Tak, a poza tym Zbyszek, co mi się bardzo podobało, choć był niekwestionowanym liderem artystycznym tej sesji nagraniowej, był bardzo otwarty na pomysły innych. Wiązało się to czasem niestety z tym, że czasem wychodziliśmy po dwóch dniach ze studia i nie nagraliśmy ani jednego utworu. Bywało tak, że nagraliśmy, a następnego dnia wyrzucaliśmy ten utwór do kosza. Ponieważ to było tak, że ci muzycy przychodzili i przychodzili może nie tyle z pomysłami Zbyszka, ile z pomysłami swoimi. Ale Zbychu potrafił do tej swojej koncepcji ich przekonać i właściwie można powiedzieć, że to była taka produkcja wspólna, nic nie ujmując oczywiście Zbyszkowi, tam cały zamysł i tak dalej, to było Zbyszka. Niemniej jednak udział innych muzyków też nie był symboliczny. Myśmy nagrali bardzo dużo muzyki, jak się domyślasz, dużo więcej niż te 14 utworów. No bo ten kosz, o którym mówiłeś, właśnie chciałem zapytać. Tak, tak, tak, że dużo utworów wylądowało właśnie w koszu. Przy ostatecznym zgraniu utworów też byli obecni ci, którzy mogli w tym czasie być. Także było to coś innego. Ja, szczerze mówiąc, do takiej pracy nie byłem przyzwyczajony, ale w pewnym momencie uznałem, że to może decydować o tej wartości artystycznej. Czy w którymś momencie zapadła decyzja, że już? I czym to było spowodowane? Tym, że byliście przekonani, że sesja jest skończona ograniczeniami logistycznymi? Szczerze mówiąc, nie mógłbym ci podać w tej chwili takiego rzetelnego i prawdziwego powodu, jak to się stało, że uznaliśmy, że to jest już koniec, teraz musimy posłuchać, wybrać utwory najlepsze i zdecydować, które będą grane na antenach radiowych. Także jakiegoś takiego pretekstu do takich decyzji, którą mógłbym teraz opowiedzieć, to nie pamiętam. To teraz sprawa radio versus fonografia, bo rozumiem, że zaczęło się to jako projekt radiowy, trójkowy, muzyka do emitowania na antenie, ale od razu z zamysłem fonograficznym? Znaczy, ale bardzo enigmatycznym. Tak, bez wskazania kto, co i tak dalej. Notabene ja już się potem nie zajmowałem takimi szczegółami organizacyjnymi i finansowymi typu przeniesienie praw i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak to nie było, podejrzewam, że ja jako pracownik Trójki głównie zależało mi na tym, żeby to było na naszej antenie i w naszym archiwum, prawda? Natomiast rozumiem muzyków, którzy by chcieli, żeby jednak ich nazwiska na płycie też się znalazły. Szczerze mówiąc, z formalnego punktu widzenia nie wiem, jak się tam stało, że to wydał Savitor, ale myślę, że z formalnego punktu widzenia na pewno to zostało jakoś załatwione. Pierwszą piosenką, która pojawiła się na antenie Trójki, była Wojna Chudych z Grubymi. Pamiętasz kolejność potem pojawienia się muzyki? Nie, tak nie pamiętasz. Pamiętam. Nie pamiętasz. Nie. Natomiast Wojna Grubych z Chudymi była też pierwszym nagraniem skończonym, stąd pojawiła się na antenie, czy wybranym? Nie, wybranym. Wybranym po zakończeniu. Tak, ja zresztą to nagranie, jak już na pewno przyjęliśmy te wszystkie wersje, to pokazałem wszystko naszym kolegom, dziennikarzom muzycznym pracującym w Trójce. Chciałem usłyszeć ich zdanie, ich akceptację albo negację. Wszystkim może nie powiem, co się podobało, ale nikt nie był przeciw. Także, a zależało mi na tym, na takiej kolektywnej ocenie, bo w końcu tu wszyscy potem pracowaliśmy, żeby te utwory znalazły się na antenie i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka historii związanych z, na przykład ze składem muzyków, które wydają się bardzo ciekawe. Na przykład panowie z Obozu Śląskiego wspominają, że dla nich to była w ogóle wyprawa życia niemalże. No i duży zaszczyt, że Zbyszek Kołdys dopuścił dość hermetyczną wtedy, prawda? Tak. Śląską załogę tutaj do nagrań. Opowieść pana Mirka o tym, jak jeszcze dodatkowe didaskalia tych nagrań, które się wydają dziś dość surrealistyczne, ale panowie w mundurach obecni na terenie rozgłośni dodawało temu jakiejś takiej niezwykłej aury. Jako scenografia. Jako scenografia. Natomiast jest tam kilka rzeczy, które są takim zakrętem w stosunku do na przykład początku płyty. Udział Martyny Jakubowicz. Na jakim etapie to się pojawiło? Wrócę do tego, co powiedziałem przed chwilą, że Zbyszek się kierował i zaproszenia kierował do muzyków. Myślę, że brał pod uwagę warsztat, charakter utworów, które śpiewają, natomiast nie ograniczał ich w jakiś sposób. I Martyna Jakubowicz pojawiła się jako taka, którą jakby to zainteresowało. Przyszła, posłuchała, zobaczyła i tam za parę dni już przyszła z jakimś też tam swoim pomysłem. Podobnie było z Wojtkiem Wagleskim. Zresztą Wojtek śpiewa jeden z moich ulubionych numerów na tej płycie. I pierwszy Kołysanka raz, dla Misiaków też jest fajna. Pierwszy raz Wojtek chyba w ogóle śpiewa na płycie. Tak. Także to nie było z góry założone. Czasem te nazwiska pojawiały się w ostatniej chwili, albo Zbyszek zaskakiwał takim nazwiskiem tuż przed wejściem do studia. I to było taki bardzo twórczy tygiel, gdzie dużo rzeczy się tam działo, także czysto ludzkich. Bo pamiętajmy, że udział w takiej sesji jest rzeczą bardzo fajną i promującą artystę, no ale każdy artysta ma coś takiego, że chce koniecznie, szczególnie artysta, gitarzysta, prawda, który chce koniecznie tam tą swoją solówę zagrać, żeby tam pokazać, że on jest świetnym artystą. A tutaj zwróć uwagę, że to niektóre utwory są aranżacyjnie bardzo ascetycznie zrobione, prawda? Że jest ten wokal na wierzchu, co też jest pewnym ewenementem, ale to może to przyjęliśmy taką zasadę, realizował to świętej pamięci już Wojtek Przybylski razem z Jarkiem Regulskim. I oni też mieli duży wkład w nagranie tej płyty i myślę, że w sukces tej płyty. Mi się wydaje, że ten pomysł też polegał na tym, żeby ten tekst pokazać, bo ten tekst Bogusia Olewicza uważam, że jest fajny. I to, że on został wyeksponowany bardziej, no to też był taki celowy zamysł, że my tutaj właśnie nie przykrywamy tą gitarką i nie gramy tak mocno, siłowo, nic nie ujmując tym, którzy świetnie grają, ale siłowo. Natomiast tutaj chodziło o zachowanie proporcji, że muzycy chcieli powiedzieć, słuchajcie, mamy taki kawał fajnej muzyczki, ale jednocześnie są bardzo fajne teksty. I tak się jakoś układa nam, że te teksty i ta muzyczka się świetnie razem komponują. Pana Michała poprosimy teraz o utwór Nie będzie nas, a ja jeszcze podsumuję jednym zdaniem to, co powiedziałeś. Wygląda na to, że projekt iChink jest niezwykły także dlatego, że przy absolutnie gwiazdorskim składzie to jest płyta, gdzie muzykom udało się schować ego do kieszeni, co jest bardzo, bardzo rzadką sytuacją, prawda? Szczególnie przy takiej. I szczególnie nie pokazując palcem oczywiście na ten instrument przy takiej plejadzie gitarzystów, którzy grają na jednej płycie, prawda? A tutaj się to udało. To teraz kolejny niezwykły utwór z tej płyty. Nie będzie nas! Będzie mieć 8 osób na metr, byle kraj będzie miał pod wielką by na łeb. Kiedy płótnie tam cud, wszystkim napadki w żółty jak sen. W jeden dzień skończy się nawet ten. Nie będzie nas! Nie będzie nas! Kiedy już cały świat będzie pić albo ćwać i nas tak będą kraj, że ty bałcie będziesz spać. Gdy cię płód zwali stół, jednostek chińskich sztuk. Kiedy mózg zmieści już tylko nabój albo nóż. Nie będzie nas! taką wielką ochotę, nie oglądać już telewizji, do lasu pójść na spacer. Już robi się tło, ty zastępstwo nie lęk, czy muzyka ma sens? Kiedy gdzieś nie chce list, wygramy się i gnizd. Zanim ty pojmiesz sam, po co dziś chodzi nam? Nie będzie nas! Nie będzie nas! Nie będzie nas, nas, nas! Nie będzie nas! Powiedz, czy kiedy ukończono nagrania, rozmawialiście o tym, co dalej? Na przykład, nie wiem, zagranie koncertu z tym materiałem? Chyba się taki temat nie pojawił. To znaczy, myślę, że było takie zadowolenie, że ta sesja wreszcie dobiegła końca, bo ona, jak mówimy, trwała bardzo długo. Był taki moment zainteresowania, jak ona zostanie odebrana. Po pierwsze przez kolegów dziennikarzy, przez Trójkę, ale także przez słuchaczy programu Trzeciego, których udział w tworzeniu programu wówczas był wielki. Tyle listów i kartek, ile otrzymywał Marek Niedźwiecki, to potem się już to nigdy nie powtórzyło, prawda? Mówię oczywiście, nie dotyczyło to akurat i Cingu, tylko w ogóle utworów. I raczej było to takie czekanie, no dobrze, co się z tym może stać. Potem odbywaliśmy rozmowy, natomiast muzycy słusznie mówili, że Jak przygotować wersję estradową tej płyty? No bo jest tylu muzyków. Z jakich płyt zrezygnować? No to ci muzycy, którzy grają na danej płycie, zapytają, dlaczego ja nie, a dlaczego na przykład ty? Zorganizowanie takiego koncertu, gdzie byłoby to kawał tej muzyki, to jest, jak mówię, na samej płycie 70 minut, no to jest sporo, prawda? To nie jest sprawa łatwa pod każdym względem, więc szczerze mówiąc, nigdy ten pomysł się w takiej formie decyzyjnej nie pojawił. Ale z tych sesji narodził się w pewnym sposób zespół Morawski, Nowicki, Waglewski, Hołdys. Tak. Byłeś świadkiem, jak to się działo, prawda? Bo oni w którymś momencie stworzyli coś w rodzaju trzonu. Tak. Tak, tak, tak, tak. No myślę, że to wynikało z tego, że Zbyszek z nimi był najbardziej zżyty, prawda? I najbardziej znał, wiedział, kto może co zagrać. Ale myślę, że w trakcie tych sesji nagraniowej, w tej sesji nagraniowej taka przez nich może niedostrzegana, ale przeze mnie na pewno rodziła się może nie przyjaźń, ale takie wzajemne zrozumienie dla muzyki, którą gra kolega. Bo jednak trasy koncertowe nie za bardzo pozwalają na to, żeby, nie wiem, muzyk dał z siebie wszystko, żeby zagrał do końca swoją muzykę, żeby tą muzyką przekonał wszystkich. A tutaj, jak mówię, te decyzje po pierwsze o akceptacji utworu albo nie zapadały właściwie wspólnie, prawda? Poza tym, że tworzyła się taka jakby grupa fajnego wspomagania muzyczno-psychicznego. Pytałem o to Bogdana Olewicza, nie powiem ci, co mi odpowiedział, ale ja mam poczucie na podstawie waszych opowieści, że bardzo często pyta się przy płytach ważnych, które po latach są klasyką gatunku, pyta się muzyków, czy kiedy płyta powstawała, mieli świadomość czegoś wyjątkowego. Z reguły mówią nie, po prostu nagrywaliśmy płytę, a historia potem pokazała, że to takie ważne. Domyślam się, że w przypadku tej płyty można by było zaryzykować, że mieliście poczucie udziału w czymś unikatowym. Najpierw było w ogóle zaskoczenie, choć muzycy mniej więcej, czy ode mnie, czy od Zbyszka dowiadywali się, co to będzie za sesja, o co chodzi i tak dalej, jednak wydawało mi się w wielu rozmowach, że oni w to nie wierzyli, że rzeczywiście ktoś do nich zadzwoni i powie, słuchajcie, za tydzień tu i tu w tym studiu gramy i tak dalej. Do końca była to niewiadoma i pamiętam zdziwienie pierwszych muzyków, którzy przychodzili właśnie do studia. Natomiast potem no nie wiem jak, bo ty się tutaj odnosisz do tego, co ci Boguś Olewicz mówił, tak? No nie, ja mu zadałem takie samo pytanie jak tobie, tylko nie chciałem powiedzieć, co odpowiedział. A co on powiedział? Nie, powiedział, że tak, że była to jedna z niewielu sytuacji, kiedy mieliśmy świadomość, że dzieje się coś wielkiego. Innego. Nie użył słowa wielkiego, ale niezwykłego, innego, unikatowego. Było takie poczucie. Szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że te sesje no, troszkę trwały, prawda? To nie tak, były trzy dni. To trochę się rozciągnęło. Nie, ja myślę, że na pewno było to coś innego, nowego na polskiej scenie rockowej, w sensie i takim końcowym, finalnym, ale też tym nagraniowym. Do tej pory czegoś takiego nie było, prawda? Więc no była to taka wielka niewiadoma. Nie wiem, czy to w jakiś sposób... Nie wiem, to środowisko zainteresowało, że można takie rzeczy robić, że my jako trójka jesteśmy na to otwarci, bo w końcu, umówmy się, rozmawialiśmy przed wejściem do studia i mnie zależało też na tym, żeby w jakiś sposób tą sesją nawiązać do tych nagrań programu trzeciego sprzed lat. Wprawdzie to była inna muzyka, ale tu chcieliśmy pokazać, że okej, my mamy teraz muzykę rockową, ale ze względu na wartość nie tylko muzyki, ale i tekstów, w pewnym sensie nawiązujemy do tych wielkich tradycji tej starej trójki. Tam była grana inna muzyka, my gramy może nie inną muzykę, tylko gramy tę samą muzykę, ale inaczej, bo takiego mamy odbiorcę. Odbieram to też tak, że w takim razie, kiedy już były zaproszenia muzyków, była przygotowana sesja, tak naprawdę miała to być sesja radiowa i nie było jeszcze wiadomo, czy to będzie format w sensie długości wypełniający cały album, prawda? To mogło być kilka nagrań też. Raczej przymierzaliśmy się do takiej większej formy z różnych powodów. Myślę, że Zbyszek z Bogusiem Molewiczem od początku myśleli, tym bardziej, że świadomie nawiązali do tego itchingu, prawda? Że to będzie taka troszkę forma złożona, inna, niekoniecznie piosenkowa, tylko taka, która odnosi się nie tylko do słuchu odbiorców, ale także do głowy odbiorców. To znaczy w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że może nieświadomie chcemy bardzo dużo tą płytą, tymi nagraniami przekazać. Wymieniłeś nazwiska panów realizatorów, Regulskiego i Przybylskiego. Pamiętasz ich reakcję, kiedy dowiedzieli się, że będą brać udział w czymś, co też jest no, trochę inne od tego, do czego są przyzwyczajeni? To byli bardzo, nie byli, bo Wojtka nie ma, prawda? Bardzo otwarci ludzie. Nie, w tej chwili nie powiem ci, o jakich otworach myślę, ale na pewno takie dwa otwory właśnie wylądowały w koszu, bo Wojtkowi i Przybylskiemu właśnie one się absolutnie nie podobały. Powiedział, że po moim trupie i tak dalej, i tak dalej. Tu wrócę do tego szacunku ze strony Zbyszka, że on takie zachowania akceptował. Czy oni byli świetnymi zawodowcami? Ja myślę, że już za dużo byśmy wobec wymagali, żeby oni poza swoim zawodowstwem jeszcze wielką miłość nam przekazywali do tego materiału, który produkują. No ale przed chwilą podałeś przykład, który powoduje, że można Wojciecha Przybylskiego uznać za po prostu członka zespołu, który... Tak, tak, ja się zgadzam. Ja zgadzam się z tym, że wszyscy ludzie, którzy w jakiś sposób pracowali przy tej płycie, czy nawet tylko weszli do studia, posłuchali, zobaczyli, w pewnym sensie byli współtwórcami tego projektu, ponieważ jakby z założenia to była płyta licząca na otwartość odbiorcy. O sesjach itching, które trwały prawie rok, między rokiem, końcem roku 82, a październikiem 83 opowiadał Lech Nowicki. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas. Z tego, jak mówisz o tej płycie, słychać, że to dla ciebie wciąż rzecz bardzo, bardzo ważna. O tak. Jak strach na wróble w letni zmierz, drogą stary aktor szedł, by zabić czas przed sobą grał. Życie rzekł oto błaznów król, wabi się po to, by jak szczur do gardła dopaść i wysysać krew. Oto teatr jest. Och, to tylko gra, tak generał rzekł, obserwując po armię dwie. Bitwy zgiełk i